Що пан козак мовить? Та ти що, козакам не віриш? А кому ж тоді вірити? Спитай, он свіжий чоловік зайшов, хай скаже. Карпе, підтвердь, що татарва проклята сліпими щениться. Кажемо, не вірить, головою мотає. Карпо підтвердив, але й сам вирішив збагатити науку, подавши рідкісні відомості життя кримських татар. І плодяться вони скоріше від кролів. Вихиливши келих, заговорив Карпо. Переспав, скажімо, сьогодні з жінкою-татаркою, а через 3 дні і дитя. Матка Боска, як то може бути? Дивувався такими незвичними даними про татар ошелешений іноземець. Приходь через 3 дні до мене, переконайся. У мене полоненець татарка. Не бачив її майже рік, а от сьогодні зустрінуся, через 3 дні дитя буде. Козаки в шинку загули, як бджоли у вулику, перебрехав бісів Карпо. Але підтвердили. Правду каже, записуй, король спасибі скаже. Який великий резерв для нації, скрикнув чужосторонець. Він був на доброму підпитку. О, великий, відповіли всі. А Карпо прокоментував записане. А чого б то ми і Запорожжя заснували? Як не для того, щоб татарву прокляту будоражити щоднині, аби з жінками своїми спали менше? Бо розплодилися б тоді, як сарани. О, сарана зовсім кепсько. То приходьте через 3 дні. З моєю полонянкою Арзулою побалакаєш. Вчений іноземець, що робив за завданням польського сейму етнографічний, побутовий і політичний опис землі Кримської, і справді прийшов через 3 дні до Карпа на хутір. Півтора лиха знав, коли Арзула мала розродитися, тому і запросив його. Арзула вже ходила, але була бліда, 3 дні, як після родів. Іноземець підійшов до колиски, де лежало сонне, смугляве татарченя. «Матка Боска, і правда сліпе!» Карпо поспішив вивезти гостя з хати, щоб не розбудити дитину, бо тоді вона розплющить оченята, і науковому трактату іноземця кінець. «Як Бога кохам, скажіть пані Арзула, ви і справді народили тоте діточко за 3 дні?» «Про що він питає?» – звернулася Арзула до Карпа по-татарськи. «Він цікавиться, коли ти народила дитину. Ти йому і скажи. Через 3 дні після мого приїзду». Це була правда, Арзула підтвердила. «Матка Боска!» – дивувався іноземець. На прощання сказав, що ніколи б не повірив, якби на власні вуха не чув, що йому сказала татарка. «Що він ще говорив?» – поцікавилася Арзула у Карпа, коли чужосторонець пішов. «Сказав, що такої погані, як твоє дітечко, він ще ніколи не бачив». Необережно пожартував Карпо. «Шайтан! Я йому покажу погань!» Крутнулася на місці, метнулася в сіни, зняла з кілка аркан, перебрала швидкими руками, змахнула, накинула іноземцеві на шию петлю і потягла на себе. «Шайтан! Я тобі покажу погань!» Іноземець зарепетував, потім почав харчати. Петля боляче стиснула горло. Карпо вирвав ремінний мотуз із рук Арзули, підбіг, зняв петлю. «Це то є, пане козак, псяк крев, ця жінка хотіла мене задушити!» «Шепрашам, бардзо», – сказав Карпо. «Арзула дуже погано бачить, тому, напевне, і сліпих дітей народжує». «Шепрашам, пане козак, але ж вона побачила мене так на шию мотуз накинути». «На такій віддалі, прошу пана, вона лише корову може побачити». У неї вибігла з хліва корова, і жінка ніяк не може зловити капусну. Арзула й вирішила, що ви корова. «Єзус Марія, я єстем корова?» «Так, пане, ви корова», – так думала Арзула. У цю мить проз Карпата іноземця проїхав молодик верхи на корові. «Матка Боска, це то є, пане козак?» «Великий секрет військовий», – приклав палець до губів Карпо. «Пшепрашам, який?» «Хіба їздити на коровах?» «Тільки вам скажу», – нагнувся Карпо до іноземця. Той покірно посунув у його бік своє вухо. «На Січі зараз кінні полки будуть замінені коров'ячими». Іноземець відхилився від Карпа, глянув у вічі, чи не сміється. Півтора лиха був як ніколи серйозним. «За те, що кіньми їздять, їх годують, і більше ніякої користі од них нема. А корова, крім того, ще молоко дає. Вирушить, скажімо, козаче коровне військо влітку степом на ворога. Ніяких козакам припасів брати не треба. Корови самі пашу знайдуть, а козаки видоять корів. Харч готовий. Сир, масло, кисляк, молоко. Чого більше в поході треба? Чутка йде, що Кошовий Січі Запорозької 100 000 корів закуповує, а всі коні спродує. О! А як проши пана козака їздитимуть на коровах із сідлом чи так? Бо то, проши пана, без сідла дупу розбити можна. Дупи, проши пана, це так. Над дупами козаки ламали голови, серйозно зауважив Карпо. Звісно, сідло робити будемо. Барцо дзенькую, ой, Єзус Марії, 100 000. І, скочивши на коня, крикнув, до відзення, пане козак. Так і пішла гуляти по наукових трактатах, починаючи ще від Боплана версія, що матері татарки народжує дітей сліпими, як цуценят. Секретна переписка київського генерал-губернатора з Кошовим вирішила козачу долю по-своєму. Карпа викликано в Кіш. Як людині, що знає татарську мову, запропоновано їхати в Крим з товарами, а насправді дослухатися до всіх татарських балачок, вивчати їх настрої і поведінку. «Дозвольте подумати», – попросив спантеличений Карпо. «Подумай, подумай, даємо тобі 2, найбільше 3 тижні». Арзула допоминалася, щоб Карпо взяв і її. «Донька ще твоя мала», – отговорював Карпо. Та Арзула і слухати не хотіла. «Настрої Карпові ви справді такі, щоб покинути Січ і забрати Арзулу з собою в бране поле. Хоч і дочку народила». Та Арзула міркувала інакше. Вона переконувала Карпа, чому саме їй треба поїхати в Крим. «Мені повірять більше, ніж тобі, за мною татари. Бо я сама татарка, будуть відвертіші». «Це, звичайно, так, але...» Кіш не заперечував проти того, щоб і Арзула їхала в Крим. Відомо було, любить татарка козака, не зрадить. Карпо почав збиратися в дорогу. Він продав усе своє рухоме і нерухоме майно, зашив гроші у пояс, їхав не сам. 20 добрих підвід, навантажених медом, воском, шкурами, щетиною та іншими товарами, були готові вирушити в дорогу. Коні як змії, на кожній підводі козак їздовий, серед них і один татарин, бідняк, йому довіряв Кіш. Своїм походженням і знанням мови він добре міг прислужитися Кошу. Очолювати валку Карпо відмовився. Призначили іншого, Герасима Небабу, що був колись у полоні і теж розумівся на татарській мові. Отже, у Карпа руки були розв'язані. Герасим Небаба і Карпо Півторалиха – купці імениті. Їхали на окремих підводах, до яких були припнуті їхні осідлані коні. За кучерів у них досвідчені вусаті козаки, вовкодухи, прихопили на всяк випадок і шаблі. Бо козак без шаблі, як нитка без голки. Арзула їхала на підводі козака-татарина. Почет Олексія Розумовського зупинився недалеко від Москви. Дали перепочинок коням і людям. Виїхавши зустрічати матір, Олексій прихопив з собою придворних кравця і шивця, щоб зняли з матері мірку і пошили їй модний одяг і взуття. Німець-кравець змусив Наталку Розумиху роздягнутися до сорочки, а швець роззутися. Олексій домовився з майстрами, коли має бути все готове, зволів якомога швидше їхати в Москву, а сам нарочито часто зупинявся в дорозі, зволікав. Навіть Наталка Розумиха зауважила синові. «Тобі, сину, помічаю, я розхотілося показувати мене цариці, то відправ назад, поїду не побачивши». «З характером у мене мати», – подумав Олексій Розумовський, – «клопіт буде з нею», і наказав гнати в Москву без ніяких зупинок. До приїзду гостей усе було готове. Кравці і шивці постаралися і для матері графа, і для його брата Кирила, і для племінниці. Олексій завів матір до просторої з маленькими різнокольоровими вікнами кімнати, покликав покоївок. «Оці дівчата, – сказав син, – допоможуть вам одягтись і причесатися. Хіба я сама не зможу?» «Самі ви, очевидно, зможете, але вони краще знають, як треба». Повернув голову, звелів покоївкам: «Внесіть одяг для Наталії Дем'янівни і почекайте за дверима, поки не покличу». Залишившись із матір'ю на самоті, сказав: «Ану гляньте, що і до чого». Наталія Дем'янівна розглядала корсети, знизувала плечима. «А так не можна? На мені ж усе нове, прозникове, плаття, запаска, пояс шовковий, сорочка гарусом вишита біла, корсетка». «Не можна. Цариця розсердиться. Подумає, що ви зневажаєте її, адже і вона у такому уборі ходить». «І вона? Ну добре, клич. Мені догола перед ним роздягатися?» – спитала їхидно. «Вони скажуть». Удавши, що не дочув, сердито відповів Олексій Розумовський і швидко вийшов. За дверима сказав покоївкам: «Тільки не підводьте її до дзеркала, щоб сама себе не бачила в новому вбранні». Дівчата не забарилися, увійшли. Тепер Розумиха не перечила нікому і нічого: робіть, як знаєте, аби царицю побачити. Звичайно, зовсім неграмотно сільську жінку посадили на дзиглик, одягли в модне плаття, зробили високу модну зачіску з щіпок, нарум'янили і без того рум'янили це. Коли все було готове, зайшов Олексій Розумовський. «От і добре, – сказав, – тепер ходімо в екіпаж, у палац до государині поїдемо». Узяв під руку, повів: «Хоч би показали, яка я. Просила люстра, не дали. Нема, кажуть. Чорта, напевне, з рогами зробили. Який страм. Ще побачите. І от що, мамо, – нахилився до вуха, – коли увійдете в зал і побачите її імператорську величність, царицю Єлизавету, то зразу станьте на коліна, піднявши плаття, щоб не пом'яти, і кланяйтеся».